สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณและมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกนำข้อมูลเรื่องราวที่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งท่านก็ไม่ได้อยู่กับเราแล้วล่ะท่านจากเราไปแล้วทิ้งไว้ให้แต่คำสอนคำสอนนี้มีมากมายส่วนเป็นพุทธพจน์ก็มีส่วนเป็นคำอธิบายก็มีในแต่ละวันตลอดสัปดาห์ข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แหละมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้เราก็จะนำเรื่องที่เป็นนิทานในช่วงที่เรียกว่านิทานพรรณนาในช่วงนิทานพรรณนานั้นข้าพเจ้าอยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้มีความรู้กว้างขวางไปในส่วนที่เป็นอรรถกถาด้วยที่นอกเหนือจากตัวพระสูตรที่เราเอามาให้ฟังกันในทุกๆช่วงที่เรียกว่าคลังพระสูตรที่เป็นการนำพระสูตรเรื่องราวมาอ่านให้ฟังอธิบายบ้างในบางส่วนอ่านให้ฟังอธิบายแล้วเอาส่วนที่ไม่ใช่พระสูตรเรื่องราวแต่เป็นคำอธิบายที่อยู่ในส่วนอรรถกถาเป็นความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกันก็ควรจะนำมาฟังด้วยเพื่อให้ความรู้ของเรานั้นทำฟังมีความกว้างขวางออกไปในสัปดาห์นี้เรื่องราวที่นำมาให้ฟังในช่วงของนิทานพรรณนานั้นคือเรื่องของพระเถระสองรูปที่มีความเลิศมีความเยี่ยมมีความประเสริฐในความเป็นเลิศทางด้านอยู่ป่าเป็นวัดนั่นคือท่านพระเรวตะที่มีฐานะเป็นน้องชายของท่านพระสารีบุตรในความเลิศของความเป็นผู้อยู่ป่ารายละเอียดตรงนี้มาในนิทานธรรมบทเรื่องของท่านพระเรวตะผู้ที่อยู่ป่านี่แหละวันนี้จะให้ฟังเรื่องนี้เรื่องที่หนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของภิกษุที่ชื่อว่าสุภูติเป็นเรื่องที่ท่านมีความเลิศในความเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่มีกิเลสในความเป็นทักขิณายะบุคคลเนื้อหาตรงนี้มาในสุภูติสูตรจะได้ให้ฟังทั้งสองเรื่องนี้แล้วในช่วงของวันเสาร์ที่จะเป็นการขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่จะนำมาคุยกับคุณเตือนใจเนี่ยจะได้นำรายละเอียดของท่านทั้งสองนี่แหละมาพูดคุยกันเดี๋ยวนี้จะให้ฟังเรื่องราวแม่บทหัวข้อในส่วนนี้ซะก่อนเรื่องแรกนั้นคือเรื่องของท่านพระเรวตะคธิระวนิยะเถระคธิระวนิยะนี่ก็คือหมายถึงผู้ที่อยู่ป่าไม้สแกป่าแคอยู่ที่นั่นมีชื่อเสียงที่กระจายไปในหมู่ภิกษุในเรื่องข้อนี้เรามาฟังตัวแม่บทเนื้อหานิทานธรรมบทในข้อนี้กันก่อนเชิญรับฟัง ธรรมบทแปลเรื่องพระคฐิระวนิยะเรวตะเถระภาคที่4เรื่องที่79พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภพระเรวตะเถระผู้อยู่ป่าไม้สแกตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ในที่ใดเป็นบ้านก็ตามเป็นป่าก็ตามที่ลุ่มก็ตามที่ดอนก็ตามที่นั้นเป็นภูมิสถานน่ารื่นรมตอนพระสารีบุตรชวนพี่น้องบวชความพิสดารว่าท่านพระสารีบุตรสละทรัพย์87โกฏิบวชแล้วชักชวนน้องสาว3คนคือนางจาลานางอุปาจาลานางสีสุปาจาลาและน้องชายสองคนนี้คือจุนทะและอุปเสนะให้บวชแล้วเรวตะกุมารผู้เดียวเท่านั้นยังเหลืออยู่แล้วในบ้านลำดับนั้นมารดาของท่านคิดว่าอุปติสะบุตรของเราละทรัพย์ประมาณเท่านี้บวชแล้วยังชักชวนน้องสาวสามคนน้องชายสองคนให้บวช ด้วยเรวตะผู้เดียวเท่านั้นยังเหลืออยู่ ถ้าเธอจักชักชวนเรวตะแม้นี้ให้บวชไซทรัพย์ของเราประมาณเท่านี้จะชิบหายวงสกุลจะขาดศูนย์เราจะผูกเรวตะนั้นไว้ด้วยการอยู่ครองเรือนตั้งแต่ในการที่เขายังเป็นเด็กเถิดฝ่ายพระสารีบุตรเถระสั่งภิกษุทั้งหลายไว้ก่อนทีเดียวว่าท่านผู้มีอายุถ้าเรวตะประสงค์จะบวชแล้วเดินทางมาไซพวกท่านพึงให้เขาผู้มาดว่ามาถึงเท่านั้นบวชเพราะมารดาบิดาของผมเป็นมิจฉาทิฏฐิประโยชน์อะไรด้วยท่านทั้งสองนั้นอันเรวตะจะบอกลาเล่าผมเองเป็นมารดาและบิดาของเรวตะนั้นตอนมารดาบิดาให้เรวตะแต่งงานแม้มารดาของพระสารีบุตรเถระนั้นประสงค์จะปลูกเรวตะกุมารผู้มีอายุ7 ขวบเท่านั้นด้วยเครื่องผูกคือเรือนจึงมั่นเด็กหญิงในตระกูลที่มีชาติเสมอกันกำหนดวันแล้วประดับตกแต่งกุมารแล้วได้พาไปสู่เรือนของญาติเด็กหญิงพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมากลำดับนั้นเมื่อพวกญาติของเขาทั้งสองผู้ทำการมงคลประชุมกันแล้วพวกญาติให้เขาทั้งสองจุมมือลงในถาดน้ำแล้วกล่าวมงคลทั้งหลายหวังความเจริญแก่เด็กหญิงจึงกล่าวว่าขอเจ้าจงเห็นธรรมอันยายของเจ้าเห็นแล้วเจ้าจงเป็นอยู่สิ้นกาลนานเหมือนยายนะแม่เรวตะกุมารได้ยินดังนั้นคิดว่าอะไรเนาะแลชื่อว่าธรรมอันยายนี้เห็นแล้วจึงถามว่าคนไหนเป็นยายของหญิงนั้นลำดับนั้นพวกญาติบอกกับเขาว่าพ่อคนนี้มีอายุ120 ปีมีฟันหลุดผมงอกหนังหดเหี่ยวตัวตกกระหลังโกงดุดกลอนเรือนเจ้าไม่เห็นหรือนั่นเป็นยายของเด็กหญิงนั้นเรวตะก็แม้เด็กหญิงนี้จะเป็นอย่างนั้นหรือพวกญาติถ้าเขาจะเป็นอยู่ไซก็จะเป็นอย่างนั้นแหละพ่อตอนเรวตะคิดหาอุบายออกบวชเรวตะนั้นคิดว่าชื่อว่าสรีระแม้เห็นป่านนี้จะถึงประการแปลกนี้เพราะความแก่อุปติสสะพี่ชายของเราจะเห็นเหตุนี้แล้วควรที่เราจะหนีไปบวชเสียในวันนี้แหละที่นั้นพวกญาติอุ้มเขาขึ้นสู่ยานอันเดียวกันกับเด็กหญิงพาหลีกไปแล้วเขาไปได้หน่อยหนึ่งอ้างการถ่ายอุจจาระพูดขึ้นว่าท่านทั้งหลายจงหยุดยานก่อนเถิดฉันลงไปแล้วจะมาดังนี้แล้วก็ลงจากยานทำชักช้าหน่อยหนึ่งที่พุ่มไม้พุ่มหนึ่งแล้วจึงได้ไปเขาไปได้หน่อยหนึ่งลงไปด้วยการอ้างนั้นนั่นแหละแม้อีกขึ้นแล้วก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันอีกลำดับนั้นพวกญาติของเขากำหนดว่าเรวตานี้มันไปแท้มันไปแท้จึงไม่ได้ทำการรักษาอย่างเข้มแข็งเขาไปได้หน่อยหนึ่งก็ลงไปด้วยการอ้างนั้นนั่นแลแม้อีกแล้วพูดว่าพวกท่านจงขับไปข้างหน้าฉันจะค่อยๆเดินมาข้างหลังจึงลงไปแล้วได้บ่ายหน้าตรงไปยังผู้หมายตอนเรวตะได้บรรพชาแม้พวกญาติของเขาได้ขับยานไปด้วยสำคัญว่าเรวตะจะมาข้างหลังเรวตะนั้นหนีไปจากที่นั่นแล้วไปยังสำนักของภิกษุประมาณ30 รูปซึ่งอยู่ในท้องถิ่นแห่งหนึ่งไหว้แล้วเรียนพวกภิกษุนั้นว่าท่านขอรับขอท่านทั้งหลายจงให้กระผมบวชเถิดพวกภิกษุท่านผู้มีอายุเธอประดับประดาด้วยเครื่องอลังการพร้อมสับอย่างนี้พวกข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเธอเป็นพระราชโอรสเป็นบุตรของอมาตย์จ จะให้เธอบวชได้อย่างไรเรวตะพวกท่านไม่รู้จักกระผมหรือครับพวกภิกษุไม่รู้จักหรอกผู้มีอายุเรวตะกระผมเป็นน้องชายของอุปติสสะพวกภิกษุชื่อว่าอุปติสสะนั้นคือใครเรวตะท่านผู้เจริญทั้งหลายเรียกพี่ชายของกระผมว่าสารีบุตรเพราะฉะนั้นเมื่อกระผมเรียนว่าอุปติสสะท่านผู้เจริญทั้งหลายจึงไม่ทราบพวกภิกษุก็เธอเป็นน้องชายของพระสารีบุตรเถระหรอกหรืออย่างนั้นก็รับภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าถ้ากระนั้นมาเถิดพี่ชายของเธออนุญาตไว้แล้วเหมือนกันดังนี้แล้วก็ให้เปลืองเครื่องอาภรณ์ของเขาออกให้วางไว้นะที่สุดแห่งหนึ่งให้เขาบวชแล้วจึงส่งข่าวไปแก่พระเถระพระเถระฟังข่าวนั้นแล้วจึงกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุทั้งหลายส่งข่าวมาว่าได้ยินว่าพวกภิกษุที่อยู่ป่าให้เรวตะบวชข้าพระองค์ไปเยี่ยมเธอแล้วจึงจะกลับมาพระศาสดาไม่ได้ทรงยอมให้ไปด้วยพระดำรัสว่าสารีบุตรจงยับยั้งอยู่ก่อนหลังจากนั้นโดยการล่วงไป 2-3 วันพระเถระก็ทูลลาพระศาสดาอีกพระศาสดาไม่ได้ทรงยอมให้ไปด้วยดำรัสว่าสารีบุตรจงยับยั้งอยู่ก่อนแม้เราก็จะไปตอนเรวตะสามเณรบรรลุพระอรหัตฝ่ายสามเณรคิดว่าถ้าเราจะอยู่ที่นี่ไซพวกญาติจะให้คนติดตามเรียกเรากลับจึงได้เรียนกรรมฐานจนถึงพระอรหันต์แต่สำนักของภิกษุเหล่านั้นถือบาตรและจีวรเที่ยวจาริกไปป่าไม้สแกในที่ประมาณ30โยชน์แต่ที่นั้นในระหว่าง3เดือนภายในพรรษานั่นแลบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายฝ่ายท่านพระสารีบุตรเถระเมื่อปวารณาแล้วทูลลาพระศาสดาเพื่อต้องการไปในที่นั้นอีกพระศาสดาตรัสว่าสารีบุตรแม้เราก็จะไปจึงเสด็จออกไปพร้อมด้วยภิกษุ500รูปก็ในเวลาเสด็จไปได้หน่อยหนึ่งพระอนนทเถระยืนอยู่ที่ทางสองแบร่งกราบทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบรรดาทางที่ไปสู่สำนักของเรวตะทางนี้เป็นทางอ้อมประมาณ60โยชน์เป็นที่อยู่ของมนุษย์ทางนี้เป็นทางตรงประมาณ30โยชน์อันอับมนุษย์คุ้มครองพวกเราจะไปทางไหนพระเจ้าข้าพระศาสดาอานนท์ก็สีวลีมากับพวกเรามิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าอานนท์ถ้าสีวลีมาเธอจงถือเอาทางตรงนั่นแหละตอนพวกภิกษุอาศัยบุญของพระสีวลีเถระได้ยินว่าพระศาสดามิได้ตรัสว่าเราจะยังข้าวต้มและข้าวสวยให้เกิดขึ้นแก่พวกเธอพวกเธอจงถือเอาทางตรงแต่ทรงทราบว่าที่นั่นเป็นที่ผลแห่งบุญแก่ชนเหล่านั้นเหล่านั้นจึงตรัสว่าถ้าสิวลีมาเธอจงถือเอาทางตรงก็เมื่อพระศาสดาทรงดำเนินไปทางนั้นพวกเทวดาคิดว่าพวกเราจะทำสักการะแก่พระสิวลีเถระพระผู้เป็นเจ้าของเราให้สร้างวิหารในที่โยชน์หนึ่งโยชน์หนึ่งไม่ให้เกินไปกว่าโยชน์หนึ่งเทวดาเหล่านั้นลุกขึ้นแต่เช้าเดียวถือเอาวัตถุมีข้าวต้มเป็นต้นอันเป็นทิพย์แล้วเที่ยวไปด้วยตั้งใจว่าพระสิวลีเถระผู้เป็นเจ้าของเรานั่งอยู่ที่ไหนพระเถระให้เทวดาถวายพัดที่นำมาเพื่อตนแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข พระศาสดาพร้อมทั้งบริวารเสวยบุญของพระศิวลีเถระผู้เดียวได้เสด็จไปตลอดทางกันดารประมาณ30โยชน์ฝ่ายพระเรวตะเถระซึ่งตอนนั้นเป็นสามเณรทราบการเสด็จมาของพระศาสดาจึงนิรมิตพระกันทกุฎีเพื่อพระผู้มีพระภาคเจ้านิรมิตเรือนยอด500ที่จงกรม500และที่พักกลางคืนและที่พักกลางวัน500พระศาสดาประทับอยู่ในสำนักของพระเรวตะเถระนั้นสิ้นการประมาณเดือนหนึ่งแลแม้ประทับอยู่ในที่นั้นก็เสวยบุญของพระศิวลีเถระนั่นเองก็บรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุแก่สองรูปในเวลาพระศาสดาเสด็จเข้าไปสู่ไม้สแกคิดแล้วอย่างนี้ว่าภิกษุนี้ทำนวกรรมคือการก่อสร้างประมาณเท่านี้อยู่จะอาจทำสมณธรรมได้อย่างไรพระศาสดาทรงทำกิจคือการเห็นแก่หน้าด้วยการทรงดำริว่าเป็นน้องชายของพระสารีบุตรจึงเสด็จมาสู่สำนักของเธอผู้ประกอบนวกรรมคือการงานก่อสร้างเห็นป่านี้ตอนพระศาสดาทรงอธิษฐานให้ภิกษุนั้นลืมบริขารก็ในวันนั้นแม้พระศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นภิกษุเหล่านั้นแล้วได้ทรงทราบบาราจิตของภิกษุแก่สองรูปนั้นเพราะเหตุนั้นประทับอยู่ในที่นั้นเช่นการประมาณเดือนหนึ่งแล้วในวันเสด็จออกไปทรงอธิษฐานโดยประการที่ภิกษุเหล่านั้นลืมหลอดน้ำมันลักจันน้ำและรองเท้าของตนไว้พระผู้มีพระภาคได้เสด็จออกไปในเวลาเสด็จออกไปภายนอกแต่อุปจารวิหารจึงทรงคลายพระฤทธิ์กระนั้นภิกษุแก่สองรูปนั้นกล่าวกันว่าผมลืมสิ่งนี้และสิ่งนี้แม้ผมก็ลืมดังนี้แล้วทั้งสองรูปจึงกลับไปกำหนดที่นั้นไม่ได้ถูกน้ำไม้สแกแทงเที่ยวไปพบห่อสิ่งของของตนซึ่งห้อยอยู่ที่ต้นสแกต้นหนึ่งถือเอาแล้วก็หลีกไปแม้พระศาสดาทรงพาภิกษุสงฆ์ไปเสวยบุญของพระศิวลีเถระตลอดการประมาณเดือนหนึ่งนั่นแหละอีกเสด็จไปสู่บุพพารามลำดับนั้นภิกษุแก่สองรูปนั้นล้างหน้าแต่เช้าตรู่เดินไปด้วยตั้งใจว่าพวกเราจะดื่มข้าวต้มในเรือนของนางวิสาขาผู้ถวายอาคันตุกภัตถ์ดื่มข้าวต้มแล้วฉันของเคี้ยวแล้วก็นั่งอยู่ตอนนางวิสาขาถามถึงที่อยู่ของเรวตะลำดับนั้นนางวิสาขาถามภิกษุแก่ทั้งสองรูปนั้นว่าท่านผู้เจริญก็ท่านทั้งหลายได้ไปที่อยู่ของเรวตะเถระกับพระศาสดาอย่างนั้นหรือถูกแล้วอุบาสิกาท่านผู้เจริญก็ที่อยู่ของพระเถระน่ารื่นรมหรือไม่ที่อยู่ของพระเถระนั้นเป็นสถานที่น่ารื่นรมแต่ที่ไหนอุบาสิกาที่นั้นรกด้วยไม้สแกมีหนามขาวเป็นเช่นกับสถานที่อยู่ของพวกเปรตครั้นนั้นภิกษุหนุ่มสองรูปอีกพวกหนึ่งได้มาแล้วอุบาสิกาก็ได้ถวายข้าวต้มและของควรเคี้ยวทั้งหลายแม้แก่ภิกษุหนุ่มเหล่านั้นแล้วถามอย่างนั้นเหมือนกันภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่าอุบาสิกาพวกฉันไม่อาจพรรณนาได้เลยที่อยู่ของพระเถระเป็นเช่นกับเทวสภาชื่อสุธรรมาดุจตกแต่งขึ้นด้วยฤทธิ์อุบาสิกาจึงมีความคิดว่าก็ภิกษุพวกที่มาครั้งแรกกล่าวอย่างอื่นภิกษุพวกนี้กล่าวอย่างอื่นภิกษุพวกที่มาครั้งแรก ลืมอะไรไว้เป็นแน่จะกลับไปในเวลาคลายฤทธิ์แล้วส่วนภิกษุพวกนี้จะไปในเวลาที่พระเถระตกแต่งนิรมิตสถานที่ด้วยฤทธิ์และเพราะความที่นางวิสาขาเป็นบัณฑิตจึงทราบเนื้อความนั้นได้ยืนอยู่แล้วที่นั่นด้วยหวังว่าจะทูลถามในการที่พระศาสดาเสด็จมาต่อการเพียงครู่เดียวแต่การนั้นพระศาสดาอันภิกษุสงฆ์แวดล้อมเสด็จไปสู่เรือนของนางวิสาขาประทับนั่งเหนืออาสนะอันเขาตกแต่งไว้แล้วนางจึงได้ถวายคืออังคาดภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขโดยเคารพในเวลาเสร็จภัตตกิจถวายบังคมพระศาสดาแล้วทูลถามเฉพาะว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบรรดาภิกษุที่ไปกับพระองค์บางพวกกล่าวว่าที่อยู่ของพระเรวตเถระเป็นป่ารกด้วยไม้สแกบางพวกกล่าวว่าเป็นสถานที่รื่นรมก็ที่อยู่ของพระเถระนั้นเป็นอย่างไรหนอแลพระเจ้าข้าอุบาสิกาจะเป็นบ้านหรือเป็นป่าก็ตามพระอรหันต์ทั้งหลายย่อมอยู่ในที่ใดที่นั้นน่ารื่นรมแท้ดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าข้าเมวายะทิวารัญเยนินเนวายะทิวาทะเลยัตถะอรหันโตวิหารันติตังภูมิรามะเนยะกังแปลว่าพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ในที่ใดเป็นบ้านก็ตามเป็นป่าก็ตามที่ลุ่มก็ตามที่ดอนก็ตามที่นั้นเป็นภูมิสถานน่ารื่นรมตอนแก้อัดในพระคาถานั้นมีความว่าพระอรหันต์ทั้งหลายย่อมไม่ได้กายวิเวกภายในบ้านก็จริงถึงดังนั้นย่อมได้จิตตวิเวกอย่างแน่นอนพระอารมณ์ทั้งหลายแม้เปรียบดังของทิพย์ย่อมไม่อาจทำจิตของพระอรหันต์เหล่านั้นให้หวั่นไหวได้เพราะเหตุนั้นจะเป็นบ้านหรือจะเป็นที่ใดที่หนึ่งมีป่าเป็นต้นพระอรหันต์ทั้งหลายย่อมอยู่ในที่ใดคำว่าตังภูมิรามะเนยกังแปลว่าที่นั้นเป็นภูมิสถานที่น่ารื่นรมหมายความว่าภูมิประเทศนั้นเป็นที่น่ารื่นรมโดยแท้ในเวลาจบเทศนาชนเป็นนันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้วตอนพวกภิกษุปรารภถึงความเป็นไปของพระศิวลีโดยสมัยอื่นอีกภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเพราะเหตุอะไรหนอแลท่านพระศิวลีเถระจึงอยู่ในท้องมารดาตลอด7ปี7เดือน7วันเพราะกรรมอะไรจึงไม่แล้วในนรกเพราะกรรมอะไรจึงถึงความเป็นผู้มีลาภเลิศและมียศเลิศอย่างนั้นพระศาสดาทรงสดับถ้อยคำนั้นแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอกล่าวเรื่องอะไรกันก็เมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลเรื่องนั้นแล้วเมื่อจะตรัสบุรพกรรมของท่านพระศิวลีเถระจึงตรัสว่าตอนบุรพกรรมของพระศิวลีภิกษุทั้งหลายในกัปที่91แต่กัปนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสีทรงอุบัติในโลกแล้วสมัยหนึ่งเสด็จเที่ยวจาริกไปในชนบทกลับมาสู่นครของพระบิดาพระราชาทรงตระเตรียมอาคันตุกาทานเพื่อภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ทรงส่งข่าวแก่ชาวเมืองว่าชนทั้งหลายจงมาเป็นสหายในทานของเราชนเหล่านั้นทำอย่างนั้นแล้วและมีความคิดว่าพวกเราจะถวายทานให้ยิ่งกว่าทานที่พระราชาถวายแล้วจึงทูลนิมนต์พระศาสดาในวันรุ่งขึ้นได้ตกแต่งทานของตนแล้วก็ส่งข่าวไปทูลแด่พระราชาพระราชาเสด็จมาทอดพระเนตรเห็นทานของชนเหล่านั้นแล้วมีความดำริว่าเราจะถวายทานให้ยิ่งกว่าทานของพวกชาวเมืองนี้ก็ในวันรุ่งขึ้นพระราชาจึงได้นิมนต์พระศาสดาแล้วพระราชาไม่ทรงสามารถจะให้ชาวเมืองแพ้ได้เลยถึงชาวเมืองก็ไม่สามารถจะให้พระราชาแพ้ได้ในครั้งที่6ชาวเมืองคิดว่าบัดนี้พวกเราจะถวายทานในวันพรุ่งนี้โดยประการที่ใครๆไม่อาจพูดได้ว่าวัตถุชื่อนี้ไม่มีในทานของชนเหล่านี้ดังนี้แล้วในวันรุ่งขึ้นจัดแจงของถวายเสร็จแล้วตรวจดูว่าอะไรยังไม่ได้มีในทานกองนี้ไม่ได้เห็นน้ำผึ้งดิบเลยส่วนน้ำผึ้งสุกนั้นมีอยู่มากส่วนเหล่านั้นให้คนถือเอาทรัพย์4,000แล้วทรงไปในประตูแห่งพระนครทั้ง4เพื่อต้องการน้ำผึ้งดิบครั้นนั้นคนบ้านนอกคนหนึ่งมาเพื่อจะเยี่ยมนายบ้านเห็นรวงผึ้งในระหว่างทางไล่ตัวผึ้งให้บินหนีไปแล้วตัดกิ่งไม้ถือรวงผึ้งพร้อมทั้งขอนนั่นแหละเข้าไปสู่พระนครด้วยตั้งใจว่าเราจะให้แก่นายบ้านบุรุษผู้ไปเพื่อต้องการน้ำผึ้งพบคนบ้านนอกนั้นแล้วจึงถามว่าท่านผู้เจริญน้ำผึ้งท่านขายหรือไม่ไม่ขายหรอกนายเชิญท่านรับเอากหาปณะนี้แล้วจงให้รวงผึ้งนั้นแก่ฉันเถิดคนบ้านนอกนั้นคิดว่ารวงผึ้งนี้ย่อมไม่ถึงค่าแม้สักว่าบาทหนึ่งแต่บุรุษนี้ให้ทรัพย์กหาปณะหนึ่งเห็นจะเป็นผู้มีกหาปณะมากเราควรจะขึ้นราคาลำดับนั้นบุรุษบ้านนอกนั้นจึงตอบกับบุรุษผู้หาน้ำผึ้งนั้นว่าฉันให้ไม่ได้ถ้ากระนั้นท่านจงรับเอาทรัพย์2กหาปณะคนบ้านนอกแม้ด้วยทรัพย์2กหาปณะฉันก็ไม่ให้เขาขึ้นราคาด้วยอาการอย่างนั้นจนถึงบุรุษนั้นกล่าวว่าถ้ากระนั้นท่านจงรับเอาทรัพย์1,000กหาปณะนี้ดังนี้แล้วก็น้อมห่อพันธะเข้าไปที่นั่นคนบ้านนอกกล่าวกับบุรุษนั้นว่าท่านบ้าหรือหนอแลท่านไม่ได้ที่เก็บกหาปณะน้ำผึ้งไม่ถึงค่าแม้บาทหนึ่งท่านยังกล่าวว่ารับเอากหาปณะ1,100แล้วจงให้รวงผึ้งแก่ฉันชื่อว่าเหตุอะไรกันนี่บุรุษผู้นั้นท่านผู้เจริญข้าพเจ้ารู้ก็การงานของข้าพเจ้าด้วยน้ำผึ้งนั้นมีอยู่เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงพูดอย่างนั้นคนบ้านนอกการงานอะไรอย่างนั้นหรือนายก็พวกข้าพเจ้าตระเตรียมมหาทานเพื่อพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีสมณะ6,800,000เป็นบริวารในมหาทานนั้นยังไม่มีน้ำผึ้งดิบอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอซื้อรวงผึ้งด้วยอาการอย่างนั้นกฎบนอกก็ถ้าเมื่อเป็นอย่างนั้นข้าพเจ้าจะไม่ให้ด้วยราคาถ้าแม้ข้าพเจ้าได้ส่วนบุญในทานบ้างไซข้าพเจ้าจะให้บุรุษนั้นไปบอกเนื้อความนั้นแก่ชาวเมืองชาวเมืองทราบความที่ศรัทธาของเขามีกำลังจึงรับว่าสาธุขอเขาจงเป็นผู้ได้ส่วนบุญชาวเมืองนั้นนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้นั่งแล้วถวายข้าวต้มและของเกี๊ยวให้คนนำถาดทองคำอย่างใหญ่มาให้บีบรวงผึ้งแล้ว แม้กระบอกนมส้มอันมนุษย์นั้นแลนำมาเพื่อต้องการเป็นของกำนันมีอยู่เขาเทนมส้มแม้นั้นลงในถาดแล้วเคล้ากับน้ำผึ้งนั้นได้ถวายแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเดิมแต่ต้นน้ำผึ้งนั้นทั่วถึงแก่ภิกษุทุกรูปผู้รับเอาจนพอความต้องการได้เหลือเกินไปด้วยซ้ำใครๆไม่ควรคิดว่าน้ำผึ้งน้อยอย่างนั้นถึงแก่ภิกษุมากเพียงนั้นได้อย่างไรจึงอยู่น้ำผึ้งนั้นทั่วถึงได้ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าพุทธวิสัยใครๆไม่ควรคิดจึงอยู่เหตุสี่อย่างอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรคิดใครๆเมื่อไปคิดเหตุเหล่านั้นเข้าย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งคนบ้าทีเดียวด้วยประการฉะนี้บุรุษนั้นทำกรรมประมาณเท่านั้นแล้วในการเป็นที่สุดแห่งอายุบังเกิดในเทวโลกต้องเที่ยวอยู่สิ้นกาลนานประมาณเท่านั้นในสมัยหนึ่งจุติจากเทวโลกบังเกิดในราชตระกูลในกรุงพาราณสีสมัยต่อมาพระชนกได้สวรรคตถึงความเป็นพระราชาแล้วท้าวเธอมีความดำริว่าจะยึดเอาพระนครหนึ่งจึงเสด็จไปล้อมนครนั้นไว้และทรงส่งสารไปแก่ชาวเมืองว่าจงให้ราชสมบัติหรือให้การยึดชาวเมืองเหล่านั้นตอบว่าจะไม่ให้ทั้งราชสมบัตินั่นแหละจะไม่ให้ทั้งการยึดดังนี้แล้วก็ออกไปนำฟืนและน้ำเป็นต้นมาทางประตูเล็กประตูเล็กทำกิจทุกอย่างฝ่ายพระราชาที่ล้อมอยู่นั้นรักษาประตูใหญ่สี่ประตูล้อมพระนครไว้สิ้น7ปียิ่งด้วย7เดือนและ7วันในการต่อมาพระชนนีของพระราชานั้นตรัสถามว่าบุตรของเราทำอะไรทรงสดับเรื่องนั้นว่าทรงทำกรรมชื่อนี้ก็จึงได้ตรัสกับบุตรว่าบุตรของเราโง่พวกเธอจงไปจงทูลแก่บุตรของเราว่าจงปิดประตูเล็กๆล้อมพระนครท้าวเธอทรงสดับคำสอนของพระชนนีแล้วก็ได้ทรงทำอย่างนั้นฝ่ายชาวเมืองเมื่อไม่ได้ออกไปภายนอกในวันที่7จึงปลงพระชนพระราชาของตนเสียได้ถวายราชสมบัติแก่พระราชานั้นท้าวเธอทรงทำกรรมนี้แล้วในการเป็นที่สิ้นสุดแห่งอายุบังเกิดในอเวจีไม่แล้วในนรกตราบเท่ามหาปัตติปีนี้นะขึ้นได้ประมาณโยชน์หนึ่งจุติจากอัตภาพนั้นแล้วถือปฏิสนธิในท้องของมารดานั้นนั่นแหละอยู่ภายในท้องสิ้น7ปียิ่งด้วย7เดือนนอนขวางอยู่ที่ปากช่องกำเนิดสิ้น7วันเพราะความที่ตนปิดประตูเล็กๆทั้ง4ภิกษุทั้งหลายสิวลีไม่แล้วในนรกสิ้นการประมาณเท่านั้นเพราะกรรมที่เธอล้อมพระนครแล้วยึดเอาในการนั้นถือปฏิสนธิในท้องของมารดานั้นนั่นแหละอยู่ในท้องสิ้นการประมาณเท่านั้นเพราะความที่เธอปิดประตูเล็กๆทั้ง4เป็นผู้ถึงความเป็นผู้มีลาภอันเลิศมียศอันเลิศเพราะความที่เธอถวายน้ำผึ้งใหม่ด้วยประการอย่างนี้ตอนพวกภิกษุชมเชยบุญของพระเรวตะในวันรุ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าแม้สามเณรผู้เดียวทำเรือนยอด500หลังเพื่อภิกษุ500รูปมีลาภมีบุญน่าชมจริงพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยถ้อยคำอะไรเนาะ ก็เมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยถ้อยคำชื่อนี้พระเจ้าข้าพระศาสดาจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราไม่มีบุญไม่มีบาปเพราะบุญและบาปทั้งสองของเธอละเสียแล้วได้ตรัสพระคาถานี้ในบรมวรรคว่าบุคคลใดในโลกนี้ล่วงเครื่องข้องสองอย่างคือบุญและบาปเราเรียกบุคคลนั้นผู้ไม่โศกปราศจากกิเลสเพียงดังธุลีเป็นผู้หมดจดว่าเป็นพราหมณ์เรื่องพระคติรวนิยะเรวตะเทระจบ เลยที่ท่านเพิ่งได้รับฟังจบไปนั้นคือเรื่องราวของท่านพระเรวตะที่มีฐานะเป็นน้องชายของท่านพระสารีบุตรมีความเลิศยิ่งกว่าเหล่าภิกษุทั้งหลายในความที่อยู่ป่าเป็นวัดในข้อที่อยู่ป่านี้ท่านฟังเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่ทำเพิ่มเติมไม่ได้เป็นข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติอยู่เป็นประจำเป็นลักษณะของทุดงกวัดคือข้อปฏิบัติที่ทำได้ยากแต่ว่าเป็นไปเพื่อขูดกล่าวกิเลสอย่างยิ่งกรณีของท่านเนี่ยโอ้เป็นอยู่มาตั้งแต่สามเณรยังไม่ทันจะบวชได้พรรษายังไม่ทันเป็นภิกษุก็ไปอยู่ป่าซะแล้วอย่างเงี้ยนะก็มีความเลิศมีความเยี่ยมยอดในข้อนี้ยังมีฤทธิ์มีอะไรด้วยอย่างที่เราได้ฟังกันในเรื่องนี้อีกเรื่องนึงที่จะให้ฟังในสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของท่านพระสุภูติที่ปรารภภิกษุที่ชื่อว่าสัทธะภิกษุสัทธะนี่ก็คือลูกของอนาถบิณฑิกเศรษฐีตัวของท่านพระสุภูติเองนี่ก็เป็นน้องชายของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่แหละก็คือเป็นอาเป็นหลานกันแล้วก็พอบวชแล้วก็จึงนำพามาพบกับพระพุทธเจ้าบอกว่าปรารภว่าเออนี่ภิกษุรูปนี้อยู่ด้วยศรัทธาคุณสมบัติของผู้ที่มีศรัทธาเป็นอย่างไรเราจะได้ฟังในพระสูตรเรื่องราวตรงนี้ที่ชื่อว่าสุภูติสูตรแต่เรื่องตรงนี้ท่านฟังไม่ได้เป็นนิทานธรรมบทแต่เป็นพุทธพจน์เลยคิดว่าเอามาให้ฟังประกอบกันเนี่ยเพื่อที่จะให้เป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่จะไปพูดคุยกันในชุดขุดเพชรจากพระไตรปิฎกที่จะปรารภความเป็นเลิศของท่านพระสุภูติใน2ข้อคือความที่ท่านเป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่มีกิเลสแล้วก็เป็นทักขิณายบุคคลแต่เนื้อหาในเรื่องของความไม่มีกิเลสเนี่ยอยู่ในพระสูตรที่ชื่อว่าอรณวิพังคสูตรซึ่งเนื้อหาตรงนั้นอยู่ในมัชฌิมนิกายซึ่งเป็นเรื่องที่ยาวกว่าประเด็นก็จะนำมาให้ฟังในโอกาสต่อไปในโอกาสนี้ก็จะให้ฟังเรื่องราวที่เกี่ยวกับท่านพระสุภูติที่พระพุทธเจ้าอธิบายถึงบุคคลที่จะมีศรัทธาเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอย่างไรในกรณีก็คือมีศีลสมาธิปัญญาตามเนื้อหาที่จะมาในพระสูตรที่จะให้ฟังดังต่อไปนี ้มีในสมัยหนึ่งที่พระสุภูติกับพระสัทธะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ณที่ส่วนควรข้างหนึ่งที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ถามท่านพระสุภูติดังนี้ว่าสุภูติภิกษุนี้ชื่ออะไรท่านพระสุภูติจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุนี้ชื่อสัทธะเป็นบุตรอุบาสกผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนด้วยศรัทธาพระเจ้าข้าสุภูติก็ภิกษุชื่อสัทธะนี้เป็นบุตรของอุบาสกผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนด้วยศรัทธาย่อมเห็นพร้อมในลักษณะของผู้มีศรัทธาทั้งหลายอย่างนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในบัดนี้เป็นการอันสมควรแล้วที่จะแสดงลักษณะของผู้มีศรัทธานั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาข้าพระองค์ จักทราบในบัดนี้ว่าภิกษุนี้จะเห็นพร้อมในลักษณะของผู้มีศรัทธาทั้งหลายหรือไม่สุภูติถ้าอย่างนั้นเธอจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวสุภูติเธอผู้ใดในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสมรวมแล้วในปาติโมกขสังวรถึงพร้อมแล้วด้วยมารยาทและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้ที่มีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายสุภูติข้อที่เธอผู้นี้เป็นผู้มีศีลสมรวมด้วยดีในปาติโมกถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายแม้นี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาอีกประการหนึ่งเธอผู้ใดเป็นผู้มีสุตตะมากทรงสุตตะสั่งสมสุตตะสุตตะคือธรรมเหล่าใดอันงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแสดงอยู่ซึ่งพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะธรรมมีรูปเห็นป่านนี้เป็นธรรมที่เธอสดับมาแล้วมากทรงจำไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นสุภูติข้อที่เธอผู้ใดเป็นผู้มีสุตตะมากแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นนี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาอีกประการหนึ่งเธอผู้ใดเป็นผู้ที่มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีสุปุติก็ที่เธอผู้ใดเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีแม้นี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาอีกประการหนึ่งเธอผู้ใดเป็นผู้ว่าง่ายประกอบด้วยธรรมเครื่องกระทำให้เป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้อดทนรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นสุภูติข้อที่เธอผู้ใดเป็นผู้ว่าง่ายประกอบด้วยธรรมเครื่องกระทำให้เป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้อดทนรับอนุสาสนีโดยเคารพหนักแน่นแม้นี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาอีกประการหนึ่งเธอนั้นเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในกรณียกิจทั้งสูงและต่ำของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในกรณียกิจนั้นๆอาจให้ทำหรืออาจจัดให้ทำได้สุภูติก็ที่เธอผู้ใดเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านอาจจัดให้ทำหรือทำได้แม้นี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาอีกประการหนึ่งเกิดผู้ใดเป็นผู้ใคร่ในธรรมกล่าวคำเป็นที่รักเป็นผู้มีความปราโมทย์อย่างยิ่งในธรรมอันยิ่งในวินัยอันยิ่งสุปุติข้อที่เธอเป็นผู้ใคร่ในธรรมเป็นผู้กล่าวคำอันเป็นที่รักมีความปราโมทย์อย่างยิ่งในธรรมอันยิ่งในวินัยอันยิ่งแม้นี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาอีกประการหนึ่งเธอนั้นเป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายสุภูติข้อที่เธอผู้ใดเป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมเป็นผู้มีกำลัง มีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายแม้นี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาอีกประการหนึ่งเธอเป็นผู้ได้ตามปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากซึ่งฌานทั้งสี่อันมีในจิตอันยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันสุภูติข้อที่เธอผู้ใดเป็นผู้ได้ตามปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากซึ่งฌานทั้งสี่อันมีในจิตอันยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันแม้นี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาอีกประการหนึ่งเธอผู้ใดระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นมากคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสามชาติสี่ชาติห้าชาติสิบชาติยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตกับและวิวัตกับเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเราได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคตอย่างนั้นมีผิวพันอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคตอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นเสวยสุขมีอาหารอย่างนั้นเสวยทุกข์อย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการและอุเทศด้วยประการฉะนี้สุภูติข้อที่เธอระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากคือมีบุพเพนิวาสานุสติญาณแม้นี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาอีกประการหนึ่งเธอผู้ใดเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีวรรณะดีมีวรรณะสามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจักษุของสามัญมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปจะต้องเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เธอย่อมเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจักษุของสามัญมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการฉะนี้สุภูติข้อที่เธอนั้นเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามด้วยทิพยจักษุคือมีจุตูปปาตญาณแม้นี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธา ของผู้มีศรัทธาอีกประการหนึ่งเธอนั้นทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่สุภูติข้อที่เธอนั้นทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้แม้นี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลักษณะของผู้มีศรัทธาที่พระผู้มีพระภาคตรัสนี้มีพร้อมอยู่แก่ภิกษุนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุนี้เป็นผู้มีศีลสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุนี้เป็นผู้มีสุตตะมากประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงภิกษุนี้เป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีภิกษุนี้เป็นผู้ว่าง่ายประกอบด้วยธรรมเรื่องกระทำให้เป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้อดทนรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นภิกษุนี้เป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในกรณียกิจทั้งหลายทั้งสูงและต่ำของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในกรณียกิจนั้นอาจจะทำอาจจัดให้ทำได้ภิกษุนี้เป็นผู้ใคร่ในธรรมกล่าวคำอันเป็นที่รักเป็นผู้มีความปราโมทย์อย่างยิ่งในธรรมในวินัยอันยิ่งภิกษุนี้เป็นผู้ปรารภความเพียรมีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมภิกษุนี้เป็นผู้ได้ตามปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากซึ่งฌานทั้งสี่อันมีในจิตอันยิ่งอันเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันภิกษุนี้ย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างเธอระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการอย่างนี้ภิกษุนี้เห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังอุบัติมีวรรณะดีมีวรรณะสามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจักษุของสามัญมนุษย์เธอย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามคำด้วยประการชนี้ภิกษุนี้ย่อมทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลักษณะศรัทธาของผู้มีศรัทธาที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วนี้มีพร้อมอยู่แก่ภิกษุนี้อันหนึ่งภิกษุนี้จะปรากฏในลักษณะศรัทธาของผู้มีศรัทธาเหล่านี้พระเจ้าข้าดีละดีละสุภูติถ้าเช่นนั้นเธอพึงอยู่กับภิกษุศรัทธานี้เถิดสุภูติอันหนึ่งถ้าเธอพึงหวังจะมาเยี่ยมเยือนตถาคตในการใดในการนั้นเธอกับภิกษุสัทธะนี้แหละพึงเข้ามาเยี่ยมเยือนตถาคตเถิด และที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นคือสุภูติสูตรซึ่งข้อมูลนี้มาในอังคุตรนิกายหมวดที่เป็นข้อทั้งหมด11ข้อด้วยกันในเรื่องราวของพระสูตรนี้มีทั้งที่เป็นนิทานธรรมบทมีทั้งที่เป็นพุทธพจน์เรื่องราวต่างๆเนี่ย ท่านผู้ฟังยังมีข้อที่จะสงสัยประเด็นใดๆที่จะสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนไฮโซเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าถ้าสะดวกในการใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตก็ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ใส่ข้อความสิ่งต่างๆที่ต้องการรู้หรือว่าแบ่งปันอย่างใดๆข้าพเจ้าได้รับแล้วก็จะนำมาพูดคุยตอบกันในรายการได้ในสัปดาห์นี้ช่วงของนิทานพันธนาก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซเจริญพร